खाली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने लेना लगी हमारे शाम सुख सुख सपने भी भिज गए, लेना लगी हमारे शाम अब पल का ठिकाने बिच नींद मेरी, लेना लगी हमारे शाम दर्द जाने चोट लगे दिल पे, लेना लगी हमारे शाम रुत फिर हाथ बदला बिछाओगे, दो पल मुझसे जुड़ा था फिर ऐसे रस्ता मुड़ा था, तुझसे मैं खोने लगा जो था जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा, तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, तू ही इस दर्द से कर दे जुदा, तेरा हो कि तेरा जो मैं ना रहा ये मैं खुद से कहता हूँ, इतना पागल है दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ, दिल ता पागल है दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ, जिथे सारी दुनिया छटी तेरे बिन भी सर जाओ, सच कर दा मैं झूठा नहीं जरा भी, जे कोई बन जावे यारों करी दा गवानी उतों दिल किसे दा कदे तोड़ी ना जरा भी, क्योंकि दिल विच वसदा यार खुदा, गल हक सच कर दा मैं झूठा नहीं जरा भी, जे कोई बन जावे यारों करी दा गवानी उतों दिल किसे दा कदे तोड़ी ना जरा भी, क्योंकि दिल विच वसदा।